دعوت اسلامی کا پہلا بین الاقوامی اجتماع کہاں ہوا تھا؟ سب سے پہلا بین الاقوامی اجتماع باب المدینہ کراچی کے ککری گراؤنڈ میں ہوا تھا. پھر یہ اجتماع بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے اب تو کراچی تنگ ہو گیا اپنے لیے. سمجھو اتنی بڑی جگہ کہاں سے لائیں جہاں اتنا بڑا اجتماع سمائے. اس لیے مدینۃ الاولیاء ملتان کا انتخاب کیا کہ یہ پاکستان کا لگ بھگ مرکز, بیچو بیچ ہے تقریباً مدینۃ الاولیاء ملتان. سندھ والوں کو بھی قریب پڑتا ہے, بلوچستان والوں کو بھی قریب پڑتا ہے, پنجاب سرحد ان سب کو سہولت رہتی ہے. یہ باب المدینہ تو سمندر کے کنارے ہے نا, سمندر تو سرے پر ہوتا ہے نا, تو سمجھو کہ یہ تو ملک کا ایک سرا ہے ایک طرح سے, باب المدینہ کراچی. مگر مدینہ منورہ سے ہمارا باب المدینہ کراچی قریب ہے کہ سرحد پنجاب آزاد کشمیر ہند وغیرہ کو مدینہ شریف جانا ہو, بنگلہ دیش سیلون ان سب کو مدینہ شریف جانا ہوگا تو باب المدینہ سے گزر کر جانا ہوگا. باب المدینہ کراچی یہ دروازہ ہے مدینہ منورہ کا. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.